Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu. Econòmic. Per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment. A continuació, doncs, nosaltres i amb el suport, com sempre, del nostre patrocinador, anirem a repassar els diferents resultats que s'han donat aquest cap de setmana. Començarem per la Lliga BBVA, la primera divisió, segona jornada, que de fet és la primera, amb els següents resultats: València 4, Racing de Santander 3, Atlètic de Madrid 0, Osasuna 0, Sporting de Gijón 1, Real Societat 2, Sevilla 2, Màlaga 1, Granada 0, Betis 1, Mallorca 1, Espanyol 0, Atlètic de Bilbao 1, Rayo Vallecano 1, Saragossa 0, Real Madrid 6 i Getafe 1, Llevant 1. S'està disputant des de les 9 del vespre el Barcelona-Villarreal. Pel que fa a la segona divisió A, la Lliga Adelante, també primera jornada: Gimnàstic 0, Valladolid 3, Córdoba 1, Almeria 1, Girona 1, Elx 4, Múrcia 1, Celta 3, Deportivo de la Coruña 1, Recreativo de Huelva 0, Hércules 2, Cartagena 0, Barcelona B 0, Villarreal B 2, Sabadell 2, Osca 1, Alcorcón 0, Jerez 1, Guadalajara 1, Las Palmas 1 i Alcoyà 1, Numancia 1. En aquesta segona divisió A, derrotes de Barcelona B, Girona i Nàstic de Tarragona, només una victòria, la del Sabadell. Segona divisió B, grup tercer, jornada segona: Badalona 2, L'Hospitalet 0, Saragossa B 0, Terol 0, Atlètic Balears 2, Llagostera 0, València B 3, Lleida Esportiu 3, Esporting Maonès 1, Sant Andreu 0, Ontinyent 0, Gandia 2, Olímpic de Xàtiva 1, Manacor 1, Mallorca B 0, Huracán de València 1, Reus 1, Dènia 0 i Andorra del Terol 1, Oriola 2. En aquesta segona divisió, els equips catalans que han començat veritablement malament, només una dues victòries, en aquest cas la del Badalona en el derbi davant de l'Hospitalet i la del Reus, que és l'únic dels catalans que suma dues victòries consecutives, ha sumat els dos punts i per tant és dels equips que està al capdamunt de la taula classificatòria. La resta, Sant Andreu i Llagostera 0 de 2, per tant encara no han sumat ni Sant Andreu ni Llagostera. Seguim repassant més marcadors. La tercera divisió, grup 5è: Vic 0, Sant Boià 0, Amposta 1, Europa 1, Castelldefels 0, Espanyol B 3, El Prat 0, Manlleu 0, Masnou 3, Olot 2, Vilafranca 1, Terrassa 3, Vilanova 0, Poble de Malfumet 0, Rubí 3, Gavà 1, Muntanyesa 2, Balaguer 0 i Cornellà 2, Gramenet B 0. Aquests han estat els resultats d'aquesta jornada doncs en els diferents, a les diferents categories que ja han començat. I pel que fa als diferents resultats de diferents amistosos, pel que fa a la Unió Esportiva Figueres, el dissabte jugava a Bescanó. Bescanó 1, Unió Esportiva Figueres 3. I ahir ho feia a Borrassà. Borrassà 1, Unió Esportiva Figueres 4. També el Figueres B d'Arseni Comas jugava ahir. Ho feia davant de la Jonquera, Figueres B 2, la Jonquera 1. I també mateix resultat en el Palafrugell-Peralada. Palafrugell 2, Peralada 1. Això sí, i consentirem a continuació el tècnic del Peralada que es queixa del que va passar. Ho sentirem a continuació. Abans, però, abans de sentir doncs les queixes de Nacho Castro per al que va passar, doncs abans d'entrar en matèria el que hem de fer és repassar la propera jornada en diferents, en les diferents categories. Pel que fa a la primera divisió, la tercera jornada es disputarà el cap de setmana de l'11 de setembre, és la formada per el València Atlètic de Madrid, Osasuna Sporting de Gijón, Real Societat Futbol Club Barcelona, Villarreal Sevilla, Màlaga Granada, Betis Mallorca, també tenim l'Espanyol Atlètic de Bilbao, Rayo Vallecano Saragossa, Real Madrid Getafe, també el Racing Llevant. Per tant, doncs, aquests són els enfrontaments. Recordin que es disputarà la jornada en la seva totalitat el cap de setmana del 10-11 de setembre també, i seguint repassant més, en aquest cas, més partits, la propera jornada a la segona divisió A, en el seu grup, no en el seu grup, sinó a la seva només hi ha un grup en aquesta segona divisió A, doncs la propera jornada sí que es disputarà aquest proper diumenge 4 de setembre, Deportivo de la Corunya Hércules, Cartagena Barcelona B, Villarreal B Sabadell, Osca Alcorcón, Jerez Guadalajara, Las Palmas Alcoyano, Numancia Gimnàstic de Tarragona, també tenim el Valladolid Córdoba, Almeria Girona, Elx Múrcia i Recreativo de Huelva Celta. I ja, ara sí, per finalitzar, la segona B en el seu grup tercer, propera jornada, també jornada 3 en aquest cas, tenim els següents enfrontaments en aquesta tercera jornada del grup tercer de segona divisió B: València Mestalla Andorra, Oriola Sporting Maonès, Sant Andreu Ontinyent, Gandia Atlètic Balears, Llagostera Olímpic de Xàtiva, també el Manacor Mallorca, Huracán de València Badalona, l'Hospitalet Saragossa, Terol Reus Esportiu i Lleida Dènia. Aquests són els enfrontaments per la propera jornada de la segona divisió B, i pel que fa en aquest cas a la tercera divisió, grup 5è, que començava la lliga ahir, també anirem a repassar la propera jornada, una propera jornada doncs que es disputarà també en la seva totalitat aquest proper cap de setmana del 4 de setembre, segona jornada ja en aquesta també segona tercera divisió, grup 5è, una tercera divisió en el grup 5è, on la propera jornada serà la següent. L'anirem a repassar a continuació. Aquesta segona jornada, recordem que en la primera jornada el representant gironí l'Olot va caure derrotat i haurà de millorar doncs per no començar la lliga malament. La segona jornada, Poble de Mafumet Masnou, Gramenet Vilanova, Espanyol B Cornellà, Manlleu Castelldefels, Sant Boià el Prat, Gavà Vic, Europa Rubí, Terrassa Amposta, Balaguer Vilafranca i Olot Muntanyesa. El primer partit a casa doncs d'aquest Olot davant de la Muntanyesa. Ara sí, nosaltres que anem a despedir el nostre patrocinador, i el que farem a continuació serà anar a parlar ja dels diferents temes d'aquest nostre programa d'avui. Aquí els resultats han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre, amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al cafè del centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82. Està al cafè del centre, hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu ets tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaz en un moment dins. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports, tot l'esport de la comarca al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports, parlem del Peralada. S'ha d'anar a parlar del Peralada, un Peralada que ahir jugava al camp del Palafrugell en un dels últims amistosos de pretemporada i que perdia per 2-1. Per parlar d'aquest partit tenim a l'altre costat el fil telefònic el tècnic del Peralada, Nacho Castro. Nacho, molt bon vespre. Buenas tardes. Bueno, ayer un partido en Palafrugell, derrota 2-1. Cuéntanos qué pasó, un partido un poco raro, ¿no? Sí, un partido atípico. Bueno, ya al llegar allí era no había árbitros porque hubo un problema, creo que con la federación, el partido empezó a la tarde con un árbitro de urgencias, debía ser de por allí cerca, y solo un linier. Y bueno, en principio el partido, la primera parte, bastante bien, sobre todo que el equipo hizo un muy buen partido en líneas generales, muy superior al rival. Nos pusimos como el marcador en contra al inicio del partido en un penalti, y bueno, luego el equipo generó muchísimas ocasiones de gol, ¿no? En líneas generales un partido muy completo por parte nuestra. Lo que pasa es que, bueno, la segunda parte, actuación arbitral, pues bueno, expulsó a un jugador de banquillo, a dos jugadores, y bueno, ya la última media hora pudimos jugar con nueve futbolistas de campo y uno de ellos un jugador que tuvo que hacer de portero. Aún así el equipo estuvo muy bien ordenado, con muy buena actitud, y bueno, a salvo el último minuto, el minuto 90, que ellos ya se pusieron por delante en el marcador. En líneas generales, pero por lo que cuentas, contento con la actitud del equipo, ¿no? Sí, sale todos este partido del día del Olot, los dos, la primera parte del día del Vilademat y tanto el partido de Vilabertrán, el equipo, estoy muy contento de la actitud del equipo, del ritmo que está dando los partidos. Es un equipo que, bueno, que quiere tener el balón, que está teniendo la posesión y sobre todo de la confianza que está teniendo la gente a la hora de jugar, ¿no? La actitud que está teniendo los partidos es un fiel reflejo de cómo están entrenando, y en ese sentido no tengo ninguna queja, todo lo contrario. Es para, como entrenador, ver cómo está trabajando el grupo, es para sentirse orgulloso. Nacho, queda 2 semanas para empezar la liga, un amistoso en campo del Cazá. Dinos, a ver cómo ves al equipo a estas alturas y cómo crees que llegará al partido. partido enfrente al Mollet. Bueno, yo lo veo bien, lo veo bien. Las cosas que nos encontramos. Yo estoy muy contento del nivel que están teniendo en estos últimos partidos entre la gente. No veo a la gente con muchísima confianza, con muy buena predisposición. Creo que tengo un buen grupo de trabajo a nivel de ambiente y eso también facilita mucho las cosas. Es un equipo que se lleva muy bien fuera del campo, las incorporaciones que han venido se han adaptado muy bien, son gente también, bueno, que a nivel de vestuario también aportan mucho y bueno, hay un grupo de 18 futbolistas que creo que cualquiera puede jugar desde inicio, ¿no? Hay mucha competencia en casi todos los puestos, creo que eso es bueno para el equipo y bueno, ahora nos queda el partido del sábado en Casaf, que también es una buena piedra de toque porque hasta ahora no hemos jugado en ningún campo de hierba artificial y bueno, a ver en esa superficie cómo se puede desenvolver el equipo a la hora de poder llevar la iniciativa del juego y luego ya la última semana para empezar a competir contra el Mollet, que es también lo que todo el mundo ya está deseando, ¿no? Que empiece la competición. De cara a este primer partido frente al Mollet, ¿cómo crees que puede llegar su equipo y cómo esperas al rival? Bueno, es un rival ascendido este año, es un equipo que el año pasado hizo una buena temporada, ¿no? Tienen la base ya, llevan trabajando juntos 3 años, se han reforzado apenas como nosotros con 3-4 futbolistas. Es un equipo que está muy bien trabajado. El año pasado tácticamente es un equipo complicado, difícil, pero bueno, yo ahora mismo veo al equipo bien, con muchísimas ganas de que esto empiece y sobre todo lo que te comento antes, ¿no? Con una buena predisposición y sobre todo a la hora de jugar, creo que es un equipo que ahora mismo está practicando un buen fútbol, ¿no? La gente, los propios jugadores los ves, están disputando y eso pues al final, si tienes confianza a la hora de hacer las cosas, pues todo viene rodado, ¿no? Y en ese sentido sé que va a ser complicado porque aquí es una liga con muchísima igualdad, salvo 2 o 3 equipos que por presupuesto y por plantillas pues son los llamados a estar arriba, pues el resto va a haber mucha igualdad, ¿no? Lo que pasa es que es lo que hablamos, muchísimas veces los nombres y el dinero no lo hacen todo, ¿no? Si tienes un buen grupo de trabajo y la gente entrena bien, al final puedes ganar a cualquier equipo. Y yo en ese sentido estoy muy, muy contento por el grupo que tengo. Pues Nacho, de verdad, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Muy bien, Dani, un abrazo. Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs a nosaltres no fa falta, perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda en el Música en Joc, amb Anna Masdeu. Senset Música et presenta un nou espai musical. Els diumenges, a partir de les 12 de migdia fins les 2, deixa't seduir, deixa't emportar per la música d'abans, d'ara i del futur. A prop teu, sempre al teu costat. Presentat i dirigit per Jonathan Castelló. Senset Música, la més musical. Enter. Els dilluns tens un àngel per tu. Generacions, de 10 a 11 de la nit. A la Senset Música. només per tu. Enter. 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. 107 Esports, parlem de la Unió. Cala Gina t'ofereix tota la informació de la Unió Esportiva Figueres. A Garriguella trobaràs Cala Gina, un somni fet realitat. Cala Gina és un somni, o sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, i és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic, partia d'un somni. A Cala Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Cala Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, al telèfon 972 55 26 35, Cala Gina. Bé, i nosaltres, que després de parlar del paral·lel, el que anem a fer és parlar de la Unió Esportiva Figueres. L'altre conjunt de la primera divisió catalana disputava aquest cap de setmana dos partits amistosos, un a Bescanó el dissabte, un a 3, i un a Borrassà el diumenge, un a 4. Pel que fa al partit de dissabte, la Unió Esportiva Figueres es va imposar per un gol a 3 amb gols de Ferran Grau. El primer arribava al 0-1 al minut 29, el 0-2 el feia Jairo al 45, el 0-3 Pol Comte al 54, l'1-3 final el posava Pujol al minut 86. Pel que fa a l'alineació, jugava el míster Arnau Sala, amb Morenya a la porteria, Ricard Ferrer, Pipa, Toti, també jugava Pol, Caram, Ferran Grau, Luque, Pedro del Campo, Fageda i Jairo. Jugaven també Eric, Moñino, també ho feia a les feixes, i Xavi Àries. Pel que fa al partit de diumenge a Borrassà, jugava Marc Maria a la porteria, Alforcea, Feixes, Murga, també ho feia Cruz, Teixi, també jugava Sile, Argi, Eric Jacobs, Moñino i Serra. També jugaven al llarg del partit Pérez, que entrava al minut 59, Jairo, que ho feia al 67, Ezequiel, que entrava al 67 també, i Xavi Coto, que entrava al minut 67. Els gols arribaven, s'adelantava el Borrassà amb l'1-0 al minut 34 de Ballart, l'1-1 el posava Moñino al minut 39, l'1-2 el posava Teixi al 69 i l'1-3 el feia Cruz al 75 i l'1-4 al final novament Moñino al minut 84. Pel que fa a l'equip local, el Borrassà jugava amb Planes, Bermudo, Sagarra, González, Hernández, Amadú, també ho feia Mamadú, Rodríguez, Álvarez, Muñoz i Molina. I també van jugar Gil, Gallego, Quirante, Pomés, Teixidor, Serra i Ballart. Dir doncs que la Unió Esportiva Figueres va mostrar una bona cara en els dos partits disputats aquest cap de setmana i segueix posant la màquina a punt de cares a aquest debut al camp el dia 10 de setembre, en aquest cas davant del júnior de Sant Cugat. Allà sí, ja anirà de debò la cosa i ja els punts comptaran. Per tant, doncs, nosaltres que ho deixem aquí, a la informació de la Unió Esportiva Figueres. Tenen fort la informació de la Unió Esportiva Figueres. Ha estat una gentilesa de Ca la Gina. A Garriguella trobaràs Ca la Gina, un somni fet realitat. Ca la Gina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys. Tenia moltes ganes de fer-ho. I és un restaurant on pots provar diferents sabors. I a més són tapetes i coques, que la gent quan veu coques es pensen que són coques de recapte o pizzas, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. És un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat, i et dic, partia d'un somni. A Ca la Gina trobaràs diferents plats, dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Ca la Gina trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia. Ens trobaràs a la plaça de les Noves, número 6, a Garriguella, el telèfon 972-55-26-35, Ca la Gina. I nosaltres que continuem, i el que farem a continuació serà anar a parlar del Girona, un Girona que debutava el passat divendres a casa. 107 Esports, parlem del Girona. Alls Ribes t'ofereix tota la informació del Girona Futbol Club. Alls Ribes. Els millors alls de Girona i província. Ens trobaràs a Banyoles, al carrer Pintor Subies 72, al telèfon 972-57-07-73. Recorda, Alls Ribes de Banyoles. Els millors alls de Girona i província. Al carrer Pintor Subies 72 de Banyoles, al 972-57-07-73. Alls Ribes. Doncs efectivament nosaltres que anem a parlar del Girona, i el que doncs comentarem és que debutava, com dèiem, el passat divendres, i ho feia perdent per 1-4. Jugava amb Santa Maria a la porteria, José, substituït per Jon Vélez al minut 66, Rigo, Tebar, substituït per Dani Nieto al minut 78, Dorca, Gorka, Saizer, Ricci, Juanlu, Jandro i Benja, que era substituït per Moja al minut 80. També jugava Migue. L'Els jugava amb Juan Carlos en porteria, Carpio, també ho feia Chetia, Mantecón, Ángel, jugava també Palanca, Niki, Billy, Xumetra, Pellegrin, Albacar i Luque. Jugaven també Quique Mateo, que entrava al minut 85, substituint en aquest cas Achiari, que també feia el propi, substituint Àngel al minut 64, i també jugava Berenger, que entrava substituint a Palanca al minut 54. L'àrbitre Vicandi Garrido va amonestar amb targeta groga a Mantecón, Palanca de Vels i a Tebar dels locals, i va expulsar per doble amonestació al local Ricci. Els gols, el 0-1 el feia Chetia al minut 9, el 0-2 el feia Àngel al 16, l'1-2 Rigo al 53, l'1-3 Pellegrin al 57 i l'1-4 Berenger al 95, 2.300 espectadors a Montilivi en un partit doncs, que el Girona no va estar al seu millor moment, per tant doncs, partit per oblidar d'aquest Girona i s'ha de centrar ja en el partit de l'Almeria, això sí, hi podria haver novetats en les properes hores ja que el Girona està molt interessat en incorporar Ferran Coromines per cobrir la baixa de Chechu que se'n va anar al Tenerife en aquest cas, per tant doncs esperem que es pugui incorporar Chechu en les properes hores. Hem ofert tota la informació del Girona Futbol Club. Ha estat una gentilesa d'Alls Ribes. Alls Ribes, els millors alls de Girona i província. Ens trobaràs a Banyoles, al carrer Pintor Subies 72, al telèfon 972 57 07 73. Recorda, Alls Ribes de Banyoles, els millors alls de Girona i província, al carrer Pintor Subies 72 de Banyoles, al 972 57 07 73. Alls Ribes. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Esports, amb Dani Pagès. I nosaltres, que continuem, i el que anirem a fer a continuació serà anar a sentir, per finalitzar el nostre programa, una entrevista, intentarem, doncs, no la podrem sentir tota, però en sentirem un tros, de, amb el president de l'agrupació esportiva Roses que manteníem fa un parell de setmanetes. Nosaltres avui la volem recuperar. Per tant, doncs, anem a sentir el que ens comentava Sergi López, el president de l'agrupació esportiva Roses. 107 Esports, parlant del Roses. Doncs efectivament, nosaltres que continuem aquest 107 Esports i el que farem serà anar a parlar d'aquesta agrupació esportiva Roses que després de la bona temporada de l'ascens aconseguit la temporada passada, la 2010-2011, aquesta temporada arrencarà a segona catalana, una categoria de nova creació i on coincidirà doncs, amb dos altres equips empordanesos com són la Jonquera i l'Escala. Avui doncs, tenim aquí per parlar d'aquesta agrupació esportiva Roses el seu president, en Sergi López. Sergi, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, és així, no? Una segona catalana que començarà l'11 de setembre. No sé doncs, com es planteja des del club aquesta nova categoria. Hem començat fa pocs dies els entrenaments. De fet, hem jugat només un partit amistós, el de Copa Catalunya, amistós. Era oficial, però era el primer partit que disputàveu, del qual en Gabriel va quedar molt i molt content. No? Explica'ns una mica com va anar tot plegat i com encareu la temporada, Sergi. Bueno, com el primer partit de la pretemporada és com l'últim de la temporada, no? Perquè venia això de la temporada anterior i bueno, i encarem la pròxima, aquesta propera temporada, pues bueno, amb molta il·lusió, amb molta, a veure, sapiguent l'esforç que ens va costar la temporada anterior assolir el campionat i ascendir de categoria, i bueno, per nosaltres és una és una il·lusió, un repte poder jugar en una categoria com la segona catalana, que serà bastant competitiva, i bueno, la encarem amb el sentit de disfrutar, de jugar a futbol i d'intentar, pues, bueno, a estar allà, més que objectiu és nosaltres la primera premissa que en tenim és consolidar la categoria sense tenir un cap repte concret ni objectiu de un objectiu, diguem, de l'important és per nosaltres és consolidar la categoria. No tenim cap ambició, no m'ha sortit la paraula, no tenim cap ambició de dir no, volem estar allà dalt, no, volem consolidar la categoria i consolidar aquest esforç que s'està fent des de l'equip tècnic. Parles de consolidar la categoria, i és que la darrera vegada que el Roses va pujar només va aguantar una temporada, va tornar a baixar, i va ser, doncs, no diria complicat, però un cop dur, no? Intentar, doncs, aquest descens i haver de tornar a aconseguir pujar. Era la temporada passada, sortíeu com a favorits, es va aconseguir, i aquest any, doncs, el que dius tu, consolidar el projecte, i d'aquí uns anys, doncs, veurem què és el que passarà, no? Sí, l'objectiu nostre des de l'any 2009 que estem a la directiva, el primer pas era donar-li una viabilitat, una estabilitat econòmica a l'entitat, perquè tal com la situació en què vam trobar el club, pues, poca cosa més es podia fer, era donar-li una sortida econòmica, mirar d'assolir, començar, perquè vam entrar l'1 de juliol del 2009, teníem poc de temps de maniobra, poc temps per treballar, i bueno, l'objectiu aquell primer any va ser donar-li una estabilitat econòmica, aplicar un pressupost amb molta austeritat degut a la situació en la que estava l'entitat i està d'alguna manera al pati, no? a nivell estatal, a nivell mundial. El segon any, pues, era començar a posar les primeres pedres de la reconstrucció del nostre futbol base, i jo crec que ja que les incorporacions que hem fet de tècnics i coordinador i persones que es dediquen a formar els nostres jugadors, jo crec que s'ha començat a aconseguir. I aquest tercer any ja tenim d'alguna manera una estabilitat econòmica, tenim una esportivament, ho tenim bastant ben organitzat, i aquest tercer any, pues, serà, pues, consolidar el futbol base, evidentment mirant a créixer. Sempre quan parlem de créixer parlem sempre de futbol base, a nivell de futbol amateur, doncs és consolidar la categoria sempre amb aquesta austeritat econòmica i amb un equilibri pressupostari que no ens dificulti el dia a dia dels nostres projectes esportius. La situació de l'anterior descens a l'agrupació esportiva Roses, quan va pujar a la regional preferent, hi havia un desequilibri pressupostari en el qual, pues, quan les coses dintre de casa no van bé, pues, al final tard o d'hora s'acaba reflectint el terreny de joc, que va ser una mica el descens que va provocar aquella temporada 2008-2009 de quan estava l'AEA a preferent. Jo crec que ara mateix hem fet els deures, jo crec que a nivell de junta directiva, donant-li una estabilitat econòmica i una viabilitat al club que en aquells moments no hi era, i esportivament hem posat les primeres pedres i esperem créixer en els pròxims anys. Comentaves tu, tercera temporada de la vostra junta, vau agafar el club realment, doncs, amb una situació crítica. Actualment, després de 3 anys, econòmicament, com està el club? Me'n parlaves tu. No sé si en quin pressupost compteu aquest any. Explica'ns una mica tot plegat, Sergi. Econòmicament, el club, la situació en què està és una situació normal, una situació en què es compleix amb tothom, proveïdors, jugadors, entrenadors. No hi ha, o sigui, no hi ha problema de pagament, zero, o sigui, però evidentment tenim durant el mes de juny-juliol establim una mica les bases de la propera temporada i en funció dels ingressos que hem tingut la temporada anterior, pues, fixem el pressupost per la temporada següent. Independentment si tens més o menys ingressos, sempre comptes sempre amb la referència de l'any anterior, ja que bueno, evidentment ens ha costat els dos últims anys elaborar un pressupost degut a que tampoc exactament com l'agrupació esportiva Roses durant els últims 10-12 anys pues, ha tingut uns ingressos atípics que venien de derivat d'organització d'events públics, no? Com algunes festes i demés, i degut, pues, bueno, aquests dos últims anys han sigut realment dolents en aquesta realització d'aquests digue-li events, digue-li actes, no? En el qual s'ha retallat bastant els ingressos que tenia l'agrupació esportiva Roses fins al 2008-2009, tal i com quan vam entrar nosaltres. Llavors, pues, bueno, més o menys hem anat fent un pressupost amb bastant austeritat, amb molt de peus a plom, mirant de no ser massa optimista amb els ingressos i tampoc massa pessimista amb els gastos, no? Però jo crec que s'han elaborat a consciència i esperem que a partir d'ara pues, les coses a nivell de, que és un tema que volem, que esperem de tot cor que canviï la relació amb les institucions, sobretot amb l'Ajuntament de Roses, pues, canvi, perquè la dinàmica dels últims 2 anys ha sigut una molt mala experiència i això també evidentment merma a l'elaboració d'un pressupost i a comptar amb uns ingressos de cara al club. Parlaves d'aquesta relació amb l'Ajuntament. No sé si amb l'entrada del nou consistori ha canviat d'alguna manera o continua igual, ha millorat. Explica'ns com està actualment en aquests moments, dia doncs, 15 d'agost. La relació amb el nou equip de govern és una relació, doncs, bueno, nosaltres hem depositat, bueno, hem fet confiança en esperem que les coses canviïn, que no hagin anat com han anat, perquè no crec que el tracte que ha rebut la Roses durant els últims 2 anys, dic 2 anys pels 2 anys últims que jo he viscut, perquè he sigut els 2 anys meus com a president, no esperem que no sigui com ha estat, perquè jo crec que d'aquesta manera no es pot treballar, és que simplement no es pot treballar, perquè jo crec que té que haver-hi una relació de sinceritat, té que haver-hi transparència, de dir si són dos on dos, si és tres tres, si és blanc blanc, si és negre negre. El que no es pot dir és blanc demà negre i passat és taronja. Llavors jo crec que no, tenim que tenir un full de ruta i mirar de pues bueno, si se prometen una sèrie de coses i nosaltres comptem una sèrie de coses, el que no volem és que això que pactem o això que se diu, no? Pues, no, després no es compleixi, perquè si no a tu te fa ballar d'un cantó cap a un altre i al final pues, això afecta al final al bon funcionament de la teva entitat, no? Jo penso que esperem que aquest nou equip de govern d'una vegada per totes imperi el sentit comú i que hi hagi una relació de confiança i molt diàleg i que les coses que es marquin i es pactin i es prometin s'acabin complint. perquè no és el que ha passat fins ara. Què creus que podia ser degut la mala relació amb l'antic equip de govern, sobretot amb la persona del regidor d'esports, el que comentaves tu ara, la manca de confiança, què creus que podia ser degut? La veritat és que no ho sé, no ho sé. O sigui, a nosaltres som unes persones que estem a una junta directiva gestionant un club sense ànim de lucre, gestionem Mainada, 125 famílies, evidentment l'Ajuntament està en una posició de, bueno, pues de, té que estar en una posició de col·laborar i ajudar, i més estem parlant d'una entitat que fa més de 80 anys, exactament 90, que està al servei de la Mainada, del futbol, del poble. No sé, és una jo crec que ens mereixem un respecte, i a partir d'aquí, pues, bueno, la relació que té que haver-hi entre un regidor i un ajuntament, jo crec que és d'apoyo, d'ajudar i de col·laborar perquè tot funcioni bé. Aquí no hi ha rivalitats. O sigui, jo crec que un dona un servei sense, evidentment nosaltres estem treballant sense ànim de lucre, i els polítics el que tenen que és que ajudar a les persones que els estan governant, perquè ells són són l'administració i nosaltres som els administrats. Uh-huh. Sí, té que haver una relació, pues, no normal. Per què hi havia mala relació? Pues la veritat no ho sé, igual no són tan guapos com altres, no sé. Uh-huh. No sé. Sergi, parlem una mica d'aquesta temporada que està a punt de començar, 2011-2012. En primer lloc, la segona catalana, n'hem parlat abans, has comentat objectiu consolidació. Parlem una mica del calendari, horaris de partit. El Roses seguirà jugant diumenges al migdia. Tenim que acabar de confirmar-ho, perquè en principi estava, jo diria que sí, però no t'ho podria confirmar perquè estem encara estudiant-ho. No sé si serà dissabte a la tarda o dimensi al matí, això ja més dies posteriors a, o sigui, les últimes ja dues temporades, recordem-ho, ha estat diumenge al migdia. Sí. Anteriorment s'havia jugat, sí, també dissabtes a la tarda. No sé en quin grau pot afectar els horaris que s'han fet públics de cares a la Lliga de Futbol Professional, que hi haurà futbol diumenge a les 12. No sé si això, tu com a president del Roses i, doncs, en aquest cas com a representant del club del futbol territorial català, com ho veus això, que a primera divisió jugui a les 12 del migdia, a les 4 de la tarda, a les 6, a les 8, a les 10? Explica'ns una mica. Pues, home, si una mica com la lliga anglesa, la lliga italiana. Però això fa mal al futbol territorial, no? Home, fa mal al futbol territorial perquè la gent, pues, clar, tothom és simpatitzant o seguidor d'algun club, o si el Barça, si l'Espanyol, si juga el Barça, pues, la gent va veure el Barça, evidentment, abans que veure el Roses, no? Però nosaltres aquí som uns mandats. O sigui, si han de jugar en aquests horaris, nosaltres evidentment mirarem el millor horari per nosaltres. Si juguem, doncs, si quedem en jugar un dia a una hora, és perquè a nosaltres l'afluència a l'estadi, pues, és la més concorreguda, que no pas jugar uns altres horaris. No, nosaltres la decisió és en funció no dels interessos nostres, i que serà un entrebanc pel futbol territorial que els clubs grans com el Barça i l'Espanyol juguin a hores que igual te pot coincidir un partit a migdia que juguis tu, pues evidentment influirà, però jo crec que tenim que mirar nosaltres. De totes maneres, no sé si encara això està aprovat o no. No sé si està aprovat, però de totes maneres jo penso... 107 Esports, amb Dani Pagès. 107 Esports. Tot l'esport de la comarca, al teu abast. Dani Pagès. Doncs nosaltres, que posem punt i final aquí, ens manca un minutet per arribar al punt horari de les 9 del vespre. Nosaltres hi tornarem el proper dilluns, ja serà l'última edició en dilluns, doncs, ja que el dia 11 començarem ja la nostra programació habitual amb el nostre 107 Esports els diumenges. Recordar també que deixem en aquests moments un partit en joc. El partit del Futbol Club Barcelona està jugant davant del Villarreal. A la mitja part, Barcelona 2, Villarreal 0. Per tant, nosaltres que ho deixem aquí i tornem el proper dilluns a les 9 del vespre. Que passin una molt bona setmana. Rebem cordials salutacions de qui els ha acompanyat des de les 9 i fins ara un servidor, Dani Pagès.